धातु का लट लकार का दो रूप बन गया था, रुणधि रुंध रुंध रुंधंती, रुंधंती में इसका स्वर लोप श्नम के नकार का कार लोप हो गया, और झोंत से जी को अंत से अंति रहा रू न ध अंति मिला गया तो रुंधंती, श्नम के नकार का लोप करता है श्न स्वर लोप है ना, न हल ध अंति और नकार को अनुस्वार प्रसवण कर देंगे तो रुंधंती, और अनुस्वार प्रसवण करने का फल बताया था ना क्या है, हाँ मूर्धन्यकार नहीं होगा, रेस के कारण चाट को पांग जो मूर्धन्यकार प्राप्त है वो नहीं होगा, क्यों मत कौन करता है अट को पांग वाये भी उसके दृष्टि में अनुस्वार से ही परसवरण जो परसवरण वाद अनुस्वार को वो असिद्ध है, अरे मूर्धन्य नकार नहीं होगा ये लाभ है, इस अनुसार प्रसन्न करना है नहीं तो पहले नकारीगा अनुसार प्रसन्न करने फिर नकार ही आ रहा है तो फायदा क्या है करने का, प्रक्रिया कर गौरव हो जाता फालतू करते हैं, इसलिए लाभ दिखाए तो मूर्धन्य नकार नहीं हुआ। रुंधंती और सिप में रुणक्षी वहां मूर्धन्य नकार हो जाएगा, इष्टम के नकार का लोप नहीं हुआ अनुसार प्रसन्न नहीं हुआ अतः मूर्धन्य नकार हो गया, रुणक्षी ध को धातु के नकार को खरीच है ना, ध को त हो गया रुणक्षी, अथस में रुंध वैसे रहेगा उर्वक दो रूप बनेगा, थस के पर रहते हुए धातु के धकार का निमित्त मान करके झोर धोधा थस के धकार को धकार के धस पर झरो झरी सवर्णे एक बार धकार के लोप, अष्टम के नकार के आकार का भी नसुर लोप या अनुसार प्रसन्न कर दो, रुंध लोप पक्ष है लोपा भावे झलाम जश झसी धातु के धकार को जश हो गया धकार रुंध, थस के धकार को तो जशस्तोर दोनों ही पक्ष में रहेगा जशस्तोर धोधा, और अन्य विषम नहीं रहेगी था में रुंधा रुंधा और रुंधा थस्था, और मिट में रुणधमी मिट पे क्या होगा रुणधमी भाव को भी कुछ नहीं होगा धमी है ना रुणधमी, दंत नकार मूर्धन्य नकार हो गया पाठ को पढ़ा हुआ पीछे रुणधमी रुंध्वः रुंध्मः रुंध्वः रुंध्मः में श्नस्वर लोप से श्नम के नकार के आकार का लोप हो जाता है, नकार के अनुसार प्रसन्न होने से मूर्धन्य नकार नहीं होगा, ठीक है ना, इसे परस्मै पद का पूरा रूप हो जाता है, तो रुणधि रुणधि रुंध्वः रुंध्वः रुंधन्ति रुणक्षी रुंध रुंध रुंध रुंध रुणध्मी रुंध्व रुंध्म, अब आत्मने पद होगा, आत्मने में क्या होगा रुद्ध धातु से लट त शक प्राप्ते श्नम, शक प्राप्त हुआ ना उसका भाग यह रुदादि श्नम रू न ध दंत आत्मने पद चलाऊंगा लट लका पर से पद हो गया और आदर पर रुणधन तुणाद्योर लोप क्योंकि एक गीत है ता प्रति जितना भी है ता था से कोई पित्त तो है नहीं सारदा अपित गिद्वध हो गया, गिद्ध होने से श्वसुर के नकार का अलोप रू न हल धल धन तेरे तुम कर देना टीका तो ना तेरे रुणधन नकार को पूर्वक क्या करना है अनुस्वार प्रसरण ताकि मूर्धन नकार न हो, अनुस्वार प्रसरण हो गया और नकार ही रह गया, और इधर ते को झशस तथोर धोदह ठीक है ना झशस तथोर धोदह तकार को धकार धे झलाम जश झशी ध को धने पर शिव सब क्या कर देना झरो झरी सवर्णे धकार का लोप, तो दो रूप बन गया रुंधे और रुंधे इन अधिकतर आपको पुस्तकों में एक ही वाला दे देते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं विकल्प में, लोक पक्ष देते हैं, लोपभाव को पुस्तकों में दिखाते ही नहीं। लेकिन समझना पड़ेगा आपको प्रक्रिया है ना, धीरे धीरे सर लोक पक्ष भी समझो लोपभाव भी समझना। रुंधे रुंधे रुंधाते रुंधते रुंधाते रुंधते आत्म प्रतिश्वरता रुंधते जाप आता जैसे हो गया रुंधते रुंधसे रुंधसे में क्या हो गया ध को खरीच तब हो जाएगा धातु के धकार को खरीच सकता रुंधसे रुंधाते रुंधाते रुंधे रुंधे रुंधे रुंधे एक बार जब जब शरण धकार को लोप हो जाएगा धातु का तो पर में धम के धा ही है रुंधे दो धकार और एक एक ही धकार रुंधे रुंधे इडवई में क्या होगा इट को प्रतिदातनम तेरे ये को ये हो गया रुंधधन ए है श्रम के नकार को अनुसार प्रसारण कर जो मूलन नकार नहीं होगा श्रम के नकार का कार लोप हो गया स्पेशल लोप रुंधे रुंध्वहे रुंध्महे या पूरे नौ स्थानों में स्वरलोप से स्तंभ के नकार का कार लोप करना है। वहां पितों में नहीं होता है अपितों में हो रहा था, छह में लोप हुआ तीन में नहीं हुआ या पूरे नौ में लोप हो गया स्तंभ के नकार के कार तो पूरा रूप चलाए रुंधे रुंधात रुंधते रुंधे रुंधात रुंधे रुंधे रुंधे रुंध्वहे रुंध्महे रुंध्वहे रुंध्महे दो धर एक पक्ष एक ही धातु के लोप कर दो ध्रम के धा दिखाई देगा। हाँ दूसरे भी समझना है लेकिन जब जरो जर शरण से नहीं हुआ लोप तो चला अंतस झसी धातु के धकार को धकार कर देना बाकी ध्वे तो है ये पर में मिला तो किस तरह से लिखी जाएगी लिट लकार। ये तो हो गया पर्स में मैंने आपके सार धातु को मैं समझना जस्टम होता है और स्तंभ अभाव में तो कोई लिट लकार की चिंता नहीं है सीधा साधा है रुद दुरुद रुद धन लिट लिट गो पक्ष ले लो टिप्पणाल नड़गा रुद धन है ना लिट धातु अभ्यास से रुद रुद धन अ पूर्व अभ्यास हलादिशेष रुद धन अ पवंत लघु पद से छ गुण कर दो रोध रुधतु रुधु रोधिता क्योंकि ये ताप नित्य टैनिट धातु तो ही है लेकिन फिर भी अजंत भी नहीं है अकारवान भी नहीं है ये खाली वेड़ का चक्कर नहीं रहा क्राति नियम से निपट हो जाएगा रोधिता रुधतु रुधा रोध रुधिव रुधिम रात्र पद में हो जाएगा गुणकारी नहीं है क्योंकि शारदा क्या है वो अशोका लिटकित अशोका लिटकित हो जाए सब कुछ पूरे नौ प्रतिकित है कहीं भी गुण नहीं होना मिला दीजिए रुधे रुधाते रुधिरे रुधिशे रुधाते रुधिध्वे रुधे रुधिव रुधिम सीधा सीधा मिलाना और कोई कार्य नहीं विशेष वहां। अब लुट लकार रुद धातु से लुट लकार आया दोनों पक्ष बद्धा ले लो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ टिप और ता दोनों को क्या होगा लगा प्रथम से डारो रहा डारो रसा डा हो गया डा का आ बचेगा रुद धन आ सब प्राप्त सदासी लड़ो तास दीक्षा अवश्य डेर लो पहा रुद धन ता अनेक दात रहित नहीं होगा पूर्ण तो लोगों को जुगुण कर दो आर्द्र तो पर रहते हुए रोधा रोध धनता बाकी कार्य क्रोध है झशस कठोर दोधा ताका धा झराम जस झसी द हो गया मिला लीजिए वर्ण सम्मेलनम रोधा रोधारो रोधार रोधासी रोधास्त रोधास्त रोधास्मी रोधासो रोधास्म रोधा रोधारो रोधार रोधासे रोधासा रोधाध्ये रोधाहे रोधासो रोधास ड्रिट लगार में ड्रिट में क्या होगा परसे पर पचवेती पातवे पर लिखता तेज आतवे तेल लगा देना आतवे पत्र इसमें रुद्धंती अथवा था ते रुद्धन ती अथवा ते प्राप्त तर्तृषक बाघ्रिष्टा से पूर्वाध्याय अनिट होने से नहीं हुआ तुरंत लघु प्रतिष्ठा से क्या गुण हो गया रोध धकार खरीच लगा देना धको ता हो गया रोत्स्यति रोक्षते रोत्स्यति रोक्षत रोत्स्यन्ति रोत्स्यति रोक्षत रोक्षता रोत्स्यामि रोत्स्या वा रोत्स्यामः रोच्यते रोच्यते रोच्यन्ते रोच्यसे रोच्यते रोच्यध्वे रोच्ये रोच्यावहे रोच्यामहे रुद्धातु से लोट लकार में चिपाया वत्ता तागोटि का अंतरे कर लेना ते हो जाता है आत्मनिर्भर पक्ष में रुद्धं तीरंते कर्तृ शब्द प्राप्त बाल करके आपने नम कर दिया रु न ध धंती लीजिए शुरू में ताकि यहाँ पित्त भी है ना दोनों में समान कार्य नहीं है तो न ध धंती प्राप्त है नहीं होगा क्यों यदि भी सर्वत्र आता है लेकिन यहां भी लाना कुछ नहीं क्योंकि पित्त है इंगित नहीं है इतना सीधे सीधे यहां पर होगा जशस्तर दो न धन धी जलाम झी रु न धी ये धी को हो जाएगा झू और दंड नकार को अटको पामो व्यवहार चढ़ता नत्व वणधू वणधू जन में ना बदलिए वणधु रुंधात होगा तातंग में क्या होगा तातंग है गीत तातंग है गीत इसे स्तंग नकार के हतार लोप हो जाएगा कौन सुख से स्नसोर लोप बाकी प्रक्रिया वही रहेगा रुंधात बनेगा मूर्धन नकार नहीं होगा क्योंकि अनुसार प्रसवण कर दूंगा रुंधात वणधु दो बनेगा यहां पर भी दो पक्ष है एक ही धकार दिखेगा रुंधा झरोझरी सवर्ण लो पक्ष में रुंधा लोपा भावे रुंधा इसी वगैरह से ताम में भी तस्वताम है शिवा वहां भी ऐसी रुंधाम दो धकार एक रुंधाम एक धकार रुंधन दो वही गिरेगा रुंधन दो रुंधी शेर के पिच्चा से ही हो जाएगा होने पर क्या होगा हु झल भ्यो हेर धी झलन तो नहीं है किस्तम तो पीछे बैठ गया ध है ध झल में आता है झलन होने से ही को धी कर देना कौन सूत्र है हु झल भ्यो हेर धी धी हो गया अब जस्त की जरूरत नहीं है अपना धी आ ही गया है बाकी कार्य कर देना जलाम जो जैसे एक पक्ष में होगा एक बार जरूर जरूरी स्वर्ण से लोप पक्ष हो जाएगा लोपा हुआ में जलाम शिष्य लग जाएगी तो रुंधी रुंधी इस तरह से बनेगा रुंधी दो पक्ष है और लोपा भाव है दो धकार लगेगी रुंधी क्योंकि अपित और गीत हो गए ना सिर्फ भी शेर यहाँ पीछे कर दिया ही को धी कर दिया उससे अपित आएगा गीत और सिस्टम के नकार का कार लोप हो जाएगा अनुस्वार प्रसारण कर दूंगा लत तो नहीं होगा आपको बावन भी बीस तो रुंधी रुंधी रुंधम रुंधम रुंध रुंध रुणधानी रुणधाम रुणधाम वहां तो कोई झंझट नहीं ना सब कुछ पित हो गया क्यों आड़ोत्तम से पिच सब को पित कर दिया उसने कहीं भी स्नसर लोप से लोप का कोई झंझट नहीं रहा तीनों जगह पे फिर क्या होगा अटकुप्पाण से में नप हो जाएगा रुणधानी रुणधाव रुणधाम तो बना चलाइए रुणधु रुणधू रुंधात रुंध्यात रुंधाम रुंधाम रुंधंतो रुंधी रुंधी रुंधात रुंधात रुंधम रुंधम रुंध रुंध रुणधानी रुणधाव रुणधाम आत्रपद में आइए अब और क्या चार बन गया अपने किसी में तो इनकी धी के कारण से हो गए तो वहां भी झड़ लग गया दोनों पक्ष में, और तात्पर्य दो चार हो गए, और थस को तम आवेश आवेश आकर पक्ष में ये रहेगा ना, तो रहेगा रुद्र धातु से प्रतिपर्य तो आया, तब तेरे तुम ते आम हो गया उसको, फिर आम आमेता यश प्राप्त स्तम वरुण धंते अरुण धंताम अवताम की तो स्वर लोप लगेगा तरुण धन ताम है आप जसोदन धाम। अब यहां दो पक्ष बना लीजिए, जरोजरी सवर्णे लोप पक्ष रुंधाम लोपा भाग है जलांजुषी रुंधाम, दोनों पक्ष में ध्यान रखना अनुस्वार प्रसन्न कर देना ताकि मूर्धन्य स्वर नहीं होगा। रुंधादाम रुंधदाम रुंस्व रुंधादाम रुंध्रम रुंध्रम रुणधई रुणधावहै रुणधामहै लंगलकार लंगलकार में पहले तिपक्ष ले लीजिए और से पक्ष लुंग छोड़दा तसे अटागम अरुद्धम ती कहते लोप हो गया ईगा ता का छीगा अरुद्धम ता अरुद्धम ता कर्तृ से संप्राप्त प्रदानिभ्य स्तम रू न धन सहल अटागम है ये अरुणा धनता अरुणा धनता है। इस समय क्या होगा तकार की अप्रसंज्ञा कर दो, अप्रसंज्ञा करने के बाद हल गया बे दीर्घ सुप्रदम हल लोप कर देना, प्रत्यलोप हो गया बस गया अरुण था। अब ध को क्या करोगे, हाँ अवसान संज्ञा पहले उसके से पहले जलाम जशोन्ते जलाम जशोन्ते वावसान शर्त करोगे अरु न नकार मुदे नकार अरुणत अरुणद दो रूपनिया अरुणत अरुणद अरुणत अरुणद अरुंधा तस्वताम आदेश हुआ पूर्व सारी प्रक्रिया अरुंधा अरुंधाम दो बनेगा लोप पक्ष एक धगा लोप अभाव है द धाम रहेगा ना अरुंधा अरुंधन जौनता अंति है इतशी लोप हो गया सनत सुलकार लोप हो गया अन्न बचा मिला दो अरुंधन अरुंधन। अब यह शिप पे थोड़ा विशेष और कार्य समझना पड़ेगा, शिप पे सा आता है बचता है इतशी लोप हो गया सी गई चला गया सात बच गया अटागम अरुद्धन सा स्म हो गया मित्वा बीच बैठ गया अरुणधन सा अरुण धन सकार का लोप कर दो हल गया दीर्घ शिष्य प्रथम हल अरुणद रह गया जलांश सुनते धकार कर दो उसको। अब इस जगह पर विकल्प से धातु के धकार को दश्च कौन सा उत्तर लगेगा दश्च वो द को क्या करता है रू कर देता है तो द को हो गया रू रू को हो गया फिर विसर्ग तो पहला क्या बनेगा अरुणा दंत नकार मूर्धन्य नकार द रू बना अरुण हम याद कर रहे द तो रू लोग तो शिप का किया हल किया भी दीर्घ से प्रथम हल बस फिर बात ध को कर दिया हमने द जलांश दे द कर लगा दिया दश दकार को रू विकल्प हो गया रू का विसर्ग हो गया अरुण रू बना दंत नकार मूर्धन नकार आपको मांगण विवाहित आप दश जब रू नहीं हुआ तो ध को वावसाने लगा लूंगा तो तीन तीन रू बना अरुण एक शर्त पक्ष है चर्ता भाव है अरुण अरुण अरुण तरुण अरुंधम अरुंध आगे अरुंधम में भी दो धकार एक धगा अरुंधा में भी दो धकार एक धकार पक्ष समझना, जरोधरी स्वर्ण लोप और लोप अभाव, अरुणधम रुंध रुंध्व न प्रक्रिया अरुणत अरुणद अरुंधाम रुंधाम अरुंधन अरुण अरुणत अरुणद अरुंधम रुंधम अरुंध अरुंध अरुणधम अरुंध्व अरुंध्व। आतरिक पक्ष में इतना प्रक्रिया लंबा नहीं चलेगा क्योंकि वहां तो प्रत्यय है, अटागम अरुंधंत स प्राप्तिष्ठम अरुणध्वजंत स्नसोरलोप अरुणध्वजंत नहल हो गया अष्टम के नकार, अनुस्वार प्रसन्न कर देना। अब लगे यहां पहले जशस्तोर लोदा तो भा हो गया झलाम जस जशी धातु के धकार को धकार हो गया रूपना पहलो का भाव पक्ष में धातु के धकार को धकार और जरो जैसा जब लोप हो जाता है एक ही धकार सुनाई देगा अरुंध लोप भाव है अरुंध दो धकार होगा एक द और एक ध अरुंधा अरुंध अरुंधाताम अरुंधत अरुंधा अरुंधा अरुंधा थाम अरुंध्वम अरुंध्वम अरुंधी अरुंध्वही अरुंध्वही लंगलकार हो गया। अब विधिलिंग विधिलिंग मित्य पाया प्रथम पुरुष एक वचन लक्षण मित्य रुद्धंती शब प्राप्त है रुदाद विष्णम हो गया मित्वाद निशंत प्रसाद विष बैठ गया रुन ध दंती इतस्य से ही लोप कर दो उसको इतस्य से ये लोप तहल हो गया या सत प्रसपदेशु उदात्तम गिच्छ से क्या होगा या आगम हो जाएगा यास यास लिंग स्वरूप अनंत्यस्य सकार का लोप होगा याप बच गया रू न ध धन या स्मसोर लोप आगे याद क्या हो गया गित भले तिप्ता हो पित्त है लेकिन यास गित होने से क्या हो गया गिच्छ पिंड पिच्छ गिन्ना के आधार पर गीत के परते हुए श्रम के नकार धकार लोप हो गया हल हो गया द हल धन्या मिला दीजिए रुंध्या रुंध्या रुंध्याताम रुंध्यु रुंध्या रुंध्यातम रुंध्यात रुंध्याम रुंध्याव रुंध्याम और आत्र पद में वैसे याद नहीं रहेगा ना फर्क इतना ही है त प्रत्यय आएगा त को सीयुत श्रुतितो दोनों सकार का लिंग सर्वप लोप एकार का लोप में लोप ईत बचा मिला दीजिए लोप यहाँ पर भी नकार क्या लोप होगा ये भी गीते पर में और अनुस्वार प्रसन्न कर दूंगा मिला करके रुंधीता रुंधीता रुंधी आदम रुंधीरन आश्रलिंग में रुद्र धातु से तिप पाया प्रक्षेपद पक्ष और तिप के इतस्य लोपने पर तब बचेया यास प्रक्षेपदात्मकिच्छ से यासुट हो गया यासुट का यास है त पर में है रुद्र यास त और यासुट कितो के किदा शिष्य से अतएव रुद के ऊ को गुण नहीं हुआ और लिंगाश्र आर्द संज्ञा होने से शब को बाग्य स्तंभ आदि के पक्ष में खत्म हो गया सार्वत्पर में है नहीं रुद यास्त स्को संयोगा द्योरंते सकार लोप कर दो मिला दीजिए रुद्यात रुद्यास्त रुद्यासु रुद्या रुद्यास्त रुद्यास्त रुद्यासम रुद्यास रुद्यास्म आत्र पक्ष में प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन उच्चारण सीयुट श्रुतितो लोपो व्यवहारी से एकांत लोप रुद धन सी स त लिंग सिचा वातर प्रदेश एक सूत्र आपने बहुत पढ़े पढ़ा है लिंग सिचा वातर प्रदेश अनिट धातु हो और एक सरित हल हो उसे परम में आया हुआ आतरपदी लिंग और सूक्ष्म को क्या होता है, चित्त हो गया, चित्त कौन से गुण नहीं हुआ, लिंग जावा त्रिपदेश क्या हुआ, खरीचा रुत सी, ये क्या वैसे है, सुट के शिकार को मदन शिकार तत्म रुत्शिष्ट रुत्शिष्ट रुचि आस्तम रुचिरन रुत्शिष्ट रुचि आस्तम रुचिध्वम रुचिय रुचि वही रुचि मही लुंगलकार, लुंगलकार में पहले प्रसय पक्ष बच गया लुंग लुंग छोना नित्य प्राप्त था, उसे बाल कर सूत्र क्या लगाया आपने, इरितो वा, रुधिर धातु है, इरित है, इरितो वा से छिड़ी को अंग हो गया, अंग तो अ बच गया, कोई कार्य नहीं होगा अंग जित होने से, क्या अंग लगा देना है केवल आपने, अरुधत अरुधताम अरुधन अरुधा अरुधतम अरुधत अरुधम अरुधाव अरुधाम, और अंग अभाव पक्षे श्रीलंगी सिचवा सिच का सकार अरुद स त अरुद स त अनुराग सिच पर में है, वद व्रज हलद हनंत स्याचा वद व्रज हनंत स्याचा क्या होगा वृद्धि अराउद स त पतिव्य तकार क्या होगा अस्ति सिचो अप्रत्यय पीतागम कर लेना यहाँ सिचो रखाया भी अराउद धन साधन ईत धकार को क्या करना है खरीचा छर्त हो गया राउद सीत ताम तम ता तीन जगह झरो झरी सच का सकार लोप अराउद धाम अराउद सीत अराउद धाम अराउद सु अराउद सी अराउद्धम अराउद्ध अराउद्सम अराउद्स्व अरौस्म ताम के तकार क्या होगा चतुर्दो द लगा देना और धातु के तकार को झलाम जशी अरौद्धाम बन जाएगा अरौद्धाम है ना, ताम के तकार को चतुर्दो से धा कर दिया आपने और धातु के तकार को झलाम जशी लग गया अरौद्धाम अरौद्ध अरौत्सुह बनेगा अरौद्धाम अरौत्सुह अरौत्सी अरौद्धम अरौद्ध अरौत्सम अरौत्स्व अरौत्स्म। अब ये प्रक्रिया जो ताम तम और तीन जगह आपने किया था ना, क्या झलो झली और जैसे तो धोधा लगाया झलाम झी लगाए, यही काम वहां कहां होगा आपने पद में था ता, था धम, देखिए कैसे बनता है वहां आत्र पद अर्ध धन ता चिलुंगी चलेसिच अरुद्धन साधनता अरुद्धन साधनता। अब लगाएंगे आप झलो झली, पहले उसे तरक्कित कर देना लिंग सिचा वात्र प्रदेश कित हो गया, कितन से गुण वृद्धि निषेध अरुद्धन साधनता रह गया, इस समय आप झलो झली सिच का लोप कर दो अरुद्ध धनता जशस्त कर दो झलाम जशी अरुद्ध रुद्ध अरुत्साताम अरुत्सत अरुद्धा अरुत्साताम अरुद्धम अरुत्सी अरुत्स्वी अरुत्स्मही तथा धम, तीन जगह प्रक्रिया है, बाल जशी चलेगा आजादी मिलाते जाना, लिंग लगा लिंग लगा रहे जब आया तो परसे पत्र पक्षे टिप हुआ टिप का ती बचा इसी लोपता हल आतर पद पक्ष में ता प्रत्यय लुंग लंग छोटा सा तागम हो गया अरुद्धन ता कर्तृश प्राप्त बाकृत्य अरुद्य त अथवा त अनिट धातु इतनी वा फुगंत लघु पदस्य च आप धातु पर में है गुण कर दो अरोध या तवात खरीच अरोध्य और अरोध्यता आदर पर में अरोध्यत अरोध्यता अरोध्यन इस तरह से रुद्र धातु इस गण का पहला धातु है पूरा हो गया। इसी प्रक्रिया पर दिमाग बिठाए रखना पड़ेगा आगे सब धातुओं को चलाने के, यही सब लगभग लगना है। कहीं विशेष आएगा तो बता देंगे। अब इस तरह के कहीं पर जशंत और नहीं लगेगा, भांत धातु हो तब ना लगेगा, जस्त और जशंत होना चाहिए। अच्छा मित्र लेंगे मित्र वो जशंत नहीं है, तो देखना पड़ता है बस इतने जो बीच में लगाया सूत्रों को कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। ये रिक्ष धातु ले लिया चकार है, वहां दस्त कैसे लगाओगे, दकारांत होगा तब तो दस्त शुरू होगा। अजीब ध्यान रखना है। बाकी नम को लेकर जो प्रक्रिया आपने किया स्वर लोप लगाया जहां जहां वही सब जगह लगेगा, उसे कोई अंतर नहीं बना। कैसे इसका पूरा चला है, रुणधि रुंधा रुंधा रुंधांधि रुणक्षी रुंधा रुंधा रुंधा रुंधा रुणध्मी रुंध्वः रुंध्मः आतंकवाद में रुंधे रुंधे रुंधात रुंधदे रुंसे रुंधाते रुंध्वे रुंध्वे रुंधे रुंध्वहे रुंध्महे रोध रुध तु रुध रोधिध रुध तु रुध रोध रुधि व रुधिमा रुधे रुधात रुधे रुधिषे रुधात रुध्वे रुधे रुधि व रुधिमहे रुंधम रुंधम रुंध रुंध रुणधानी रुणधाम रुणधाम रुंधाम रुंधाताम रुंधदाम रुंधाम रुंधाम दो बनेगा ना रुंधाम रुंधाम रुंधाताम रुंधदाम रुंध्व रुंधाताम रुंध्रम रुंध्रम रुणधई रुणधावही रुणधामही अरुणतरुण अरुंधाम अरुंधन अरुणतरुण अरुण अरुंधम अरुंध अरुणधम अरुंध्व अरुंध्म कृष्णम क्या कर लो अपने होगा ना सिप को मिप हुआ मिप को अम हुआ है और पित है कृष्णम के नकार का कार होगा नहीं रुणधम रुंध्व रुंध्व आतपन में अरुंध अरुंध अरुंधाता अरुंधता अरुंधा अरुंधा अरुंधाता अरुंध्वम अरुंधी अरुंध्वी अरुंध्मी विदलिंग रुंध्यात रुंध्याता रुंध्यु लुंगलकार में दो दो बनेगा प्रशपद अरुधत अरुदाम अरुधन होगा अरुधा अरुदम अरुदता अरुधम अरुधा अरुधाम अरोक्षित अरोधाम अरोक्षु अरोक्षी अरोधम अरुद्ध अरोक्षम अरोक्ष अरोक्ष आतपद में अरुद्ध अरुत्साधाम अरुषद अरुद्ध अरुत्साधम अरुद्धम अरुक्षी अरुक्षी अरुक्षी अरोक्षत अरोक्षतम अरोक्षन अरोक्ष अरोक्षतम अरोक्षद अरोक्षम अरोक्ष अरोक्षाम अरोक्षत अरोक्षताम अरोक्षंत अरोक्षता अरोक्षतम अरोक्षध्वम अरोक्षी अरोक्षा वही अरुष्याम ही। इसी प्रकार से भिदिर विदारणे भिदिर विदारणे लेकिन उपसर्गों का योग में अलग अलग अर्थ हो जाता है। छिद्र का जैसे ही है भिदिर का भी ऐसे सब के उपसर्गों में अलग अलग हो जाता है। का देखो परिच्छिन्नति परिच्छिन्न बना दे ना हाथ आरती बदल गया परिच्छिन्न का अंदर मापना हो गया परिच्छेद कर रहे हैं आप विशेषणों से विशिष्ट करने के लिए परिच्छेद बोलते हैं या तेल आदि को नापने के लिए भी परिच्छेदन कर दिया एक किलो अलग कर दिया अनेक अर्थ हो जाता है। उच्छेद करना नाश कर देना उपसर्ग छिद धातु का अर्थ बदल जाता है। इसी प्रकार से भिद का भी उपसर्गों के योग में रुद्ध का भी उपसर्गों के योग में हर एक धातु का नियम है उपसर्ग योग में अलग अलग हो जाता है। धातुर्ग गति भी अनेक हो जाता है क्यों उपसर्ग गति तीन है उपसर्ग गति है ना कौन से बता दिया यथार्थम भारते कश्चित कश्चित्तम अनुवर्तते तमेव विशिष्टन्य उपसर्ग गति स्त्रिधा। उसी के महिमा से धातु नहीं हो जाता, वैसे भी नियम कर दिया धातु सूत्र ज्ञापक है। भिगर का भिद बचेगा, प्रक्रिया भी लगभग वही है, भिद बचा भिनक्ति भिनक्ति भिन्त भिन्दंती भिनक्षी भिन्त भिन्थ भिनग्मी भिन्व भिन्म। यहां भी आपको जरोजरी सवर्णे लगाना है। इन दूसरे पक्ष में क्या होता है वहां भी भिन्तः एक पक्ष हो गया और भिन्न दो तकार हो जाएगा, द धातु के तकार को भी खरीद से तकार हो जाएगा तस का योग में। कि यहां वो प्रक्रिया नहीं रहेगा ना, जशंत तोड़ दो वगैरह नहीं लगना, जशंत नहीं है, जब गढ़ धस से बाहर है ना द, जब गढ़ धस में आता है, इसलिए ये रहेगी दो तकार, एक तकार दो तकार भिन्नता भिन्नता। और उधर क्या होगा, हस में इस तरह से बनेगा भिन्नता भिन्नता, था में भी इस तरह से भिन्नता भिन्नता, भिन्नद्वी भिन्द्व भिन्द्म। प्रक्रिया क्या है, जरोजरी सवर्णे का अर्थ पर निर्भर है। जरोजरी सवर्णे कार ने क्या करा है, वहां दो मत जरोजरी सवर्णे का, यहां क्या हो रहा है और यहां यहां अंतर में बता देता हूं। देखिए कैसे क्यों जरोजरी सवर्णे एक जगह लगाया एक जगह नहीं लगाया, विद है न द है ना, धन द को जगह खरीच से त न त में त ही मिला, झर से पर झर में भी वहां हम क्या करेंगे यथास्मरण समान प्रथम से प्रथम द्वितीय से द्वितीय झर में, पूर्व में झर जो है समान झर पड़ने चाहिए। अब फस में क्या हो जाता है, द को तो त हो गया है, पर में थ से थ ये भिन्न हो गया ना, अतः यह लोप नहीं किया उसने, जरो जरी सवर्ण से लोप नहीं हुआ, दो मत उसमें, एक हो गया पर में सवर्ण झर चाहिए, सवर्ण झर तो ही है, सवर्ण झर है था, इसे लोप कर लूंगा एक पक्ष। दूसरे पक्ष कहते नहीं, इस झर से पर जो सवर्ण झर होगा उसे भी यथासंग कर्म लगा देना, मैंने तो रहेगा तभी था, भी था हो वहां भी था हो तब लगेगा, या द हो ध हो तो नहीं लगेगा, दोनों जगह समान अक्षर हो, द हो तो यहां भी द हो या ध हो यहां भी था हो तभी झरो झर सवर्ण लगेगा, ऐसे मानते वर्णों में यथासंग लगा दिया तब क्या होगा, इस जगह प्राप्त नहीं होगा जरूरी श्रवण, खस में प्राप्त नहीं होगा कि यह को करोगे अब तो ही हो पाएगा खरीचे से, था तो नहीं होगा ना, तो हो गया ऊपर में थस आ गया और जरूरी श्रवण यहां नहीं मिलेगा। और कुछ लोग कहने की उसे कोई मतलब नहीं है, वहां यथासंग नहीं लगेगा, जब वर्णों में यथासंग जब नहीं लगाओगे श्रवण संज्ञा चाहिए तो तवर्ग का तवर्ग कैसा श्रवण संज्ञा था ही है, इसे लोप हो जाएगा। दो पक्ष को देकर कुछ लोप करते हैं कुछ लोप नहीं भी करते हैं, आप दोनों ध्यान में रखना है। लेकिन इसलिए भिन्नता वहां पर त था दोनों छाप दिया और यह तकार लोप है, ये की तकार वाला रूप दे दिया, इस मतभेद को ध्यान में रखते हुए किया है। हाँ वर्णों में भी दासन कर दिया, पहला झ को झर में गया, झर झरो झर झर झर दोनों है ना, झर में झ भ यहां भी पर में भी झ भ ही होना चाहिए वही क्रम से, पहले को पहला दूसरे को दूसरा, निमित्त और स्थानी में यथासंग के लगा दिया तब क्या होगा, थस में लोप नहीं होगा, तस में होगा थस में नहीं होगा, वो ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसे बना दिया है, जो भी है स्वीकार है दोनों। तो भिनत्ति भिन्नता भिन्दंती भिनक्षी भिन्था भिन्था भिनग्मी भिन्द्व भिन्द्म, आत्र पद में भिन्ते भिन्दाते भिन्दते भिन्से भिन्दाते भिन्द्वे भिन्दे भिन्द्वहे भिन्द्महे, विभेद विभिद तो विविधु विभेदित विविध तो विविध विभेद विविधिव विविधिव विविधे विविधात विविधिरे विविधिषे विविधात विविधिद्वे विविधे विविधिव विविधिमहे, भेता भेतारो भेतार भेतासी भेता सवेता भेतासी भेता सवेतास भेता भेतारो भेतार भेतासी भेतासा भेता दे भेता है भेता सवेतास में है भेक्षित भेक्षित भेक्षंती भेक्षसी भेक्षित भेक्षत भेक्षा भेक्षा भेक्षा भेक्षित भेक्षित भेक्षंते भेक्षित भेक्षित भेक्षत दे भेक्षे भेक्षा भेक्षा में भिन्नतु भिन्ता भिन्तां भिन्दन्तो भिन्धि पूजभ्यो हृदय लगेगा भिन्धि भिन्ता भिन्तम भिन्ध भिन्न दानी भिन्न दाव भिन्न दाम भिन्ताम भिन्दाताम भिन्दाम भिन्स्व भिन्दाताम भिन्धम भिन्न दई भिन्न दाव है भिन्न दाम है अभिनत अभिनत अभिनत अभिनत अभिन्ताम अभिन्दन अभिन अभिनत अभिनत अभिन्तम अभिन्त अभिनदम अभिन्द्व अभिन्द्म आदरपद में अभिन्त अभिन्दाताम अभिन्दता अभिन्था अभिन्दाताम अभिन्द्वम अभिन्दी अभिन्द्वही अभिन्मही भिन्द्या भिन्द्याताम भिन्द्युः भिन्द्याः भिन्द्यातम भिन्द्यात भिन्द्याम भिन्द्याव भिन्द्याम भिन्दीत भिन्दीयातम भिन्दीरम भिन्दिताः भिन्द्यातम भिन्दिध्वम भिन्दीयो भिन्दिवही भिन्दिवही विद्या विद्यास विद्यासु विद्याः विद्यास विद्यास्त विद्यासं विद्यास विद्यास्त विशिष्ट विक्षियासं विक्षीरन विशिष्टाः विक्षियासं विक्षिध्वम विक्षीय विक्षीवही विक्षीमही अभिदत् अभिदताम अभिदन् अन्पक्ष में ईरितो वा अभिदत् अभिदताम अभिदन् अभिदः अभिदतम अभिदत अभिदम अभिदाव अभिदाम अंगभावे अभैक्षित अभैद्धाम अभैक्षित अभैद्धाम अभैद्धाम बनेगा अभैक्षित अभैद्धाम अभैक्षु अभैक्षि अभैत्तम अभैत्त अभैत्सम अभैत्स्व अभैत्स्म अभित्त अभित्साताम अभित्सत अभित्थाः अभित्साताम अभिद्धम अभित्सि अभित्स्वहि अभित्स्महि अभेक्षत अभेक्षताम अभेक्षन अभेक्ष्यः अभेक्षतम अभेक्षत अभेक्ष्यम अभेक्ष्यः अभेक्ष्याम अभेक्षत अभेक्षेतम अभेक्षन्त अभेक्षताः अभेक्षेतम अभेक्षद्धम अभेक्ष्ये अभेक्ष्यावहि अभेक्ष्यामहि इसी प्रकार से छिदिर में भी बने वो भी कार्य दकारांत है छिदिर द्वैधी करने छिदिर धातु द्वैधी करने और विदिर में इसलिए तोड़ना अर्थ में भी लेते हैं इसको काटना अर्थ देते हैं विदिर विदारण मने तोड़ना द्वैधी करने मने फाड़ना फाड़ना बल्कि दो भागों में फाड़ना काटना अर्थ करने के पेशे से अच्छा होता है द्वैधी भाव मने फाड़ देना दो भाग दो भाग करने के लिए भी काटना ही पड़ता है इन काटना अर्थ में दो भाग करना ही कोई जरूरी नहीं होता है ना ये एक चौथाई से भी आप काट सकते हैं एक कोना भी काट सकते हैं लेकिन द्वैधीकरण में दो भाग में ही आपको विभाजन कर देना है छिद धातु छिनत्ति छिनत्ति छिंता छिंदंति छिनत्सि छिंता छिंता छिन्द्मि छिन्द्वः छिन्द्मः छिन्ते छिन्दाते छिन्दते छिन्से छिन्दाते छिन्द्वे छिन्दे छिन्द्वहे छिन्द्महे छिच्छेद बनेगा छिच्छिद छिच्छिद छिच्छिद हो जाएगा अब यहां से चर्चा छ को च हो गया छिच्छिद हो गया छी में जो अभ्यास के छी का इकार है ना वो रस भी है ना इसलिए क्या होगा छे च तुक शुद्ध अधिकारी कर दो चिच्छेद चिच्छेद चिच्छिद तु चिच्छिदु चिच्छेदिद चिच्छिद तु चिच्छिद चिच्छेद चिच्छिदु चिच्छिदिम चिच्छिदे चिच्छिदाद चिच्छिदिरे चिच्छिदिशे चिच्छिदाद चिच्छिदिद्धे चिच्छिदे चिच्छिदिव चिच्छिदिमे चत्ता चत्तार चत्तार चत्ता से चत्तास चत्तास चत्तास चत्तास चत्तास चेता चेतारो चेतार चेता से चेता सा चेता द्वे चेता हे चेता स्व चेता स्म छेक्षते छेक्षते छेक्षते छेक्षते छेक्षते छेक्षते छेक्षे छेक्षा वे छेक्षाम है छिनत्तु छिन्ता छिन्ताम छिन्दन्त छिन्धि छिन्ता छिन्तम चिन्त छिनदानि छिनदाव छिनदाम छिन्ताम छिन्दाताम छिन्दताम छिन्स्व छिन्दाताम छिन्द्वम छिनदै छिनदाव छिनदामहि अच्छिनत अच्छिनत अच्छिन्ताम अच्छिन्दन अच्छिनः अच्छिनत अच्छिनत अच्छिंतम अच्छिंता दस्ता लगेगा ना यहाँ रोगी का अच्छिनदम अच्छिंद्व अच्छिंद्म आदर पद में अच्छिंता अच्छिंदा दाम अच्छिंदा अच्छिंता अच्छिंदा दाम अच्छिंद्वम अच्छिंदी अच्छिंद्वही अच्छिंद्वही छिंद्या छिंद्याता छिंद्यु छिंद्या छिंद्यातम छिंद्यात छिंद्याम छिंद्याव छिंद्याम आदर पद छिंदी तो छिंदियादाम छिंदीरन छिंदी था छिंदियादाम छिंदीध्वम छिंदीय छिंदी हुई छिंदीमही आशलिंग छिद्या छिद्यासन छिद्यासु छिद्या छिद्यासन छिद्यात छिद्यासन छिद्यासन छिद्यास अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छेत्सदा अच्छ